Uw kerst- en nieuwjaarsradio 1985. Fijn dat u heeft afgestemd en laat hem erop staan. Horizon Radio, tijdens deze feestdagen uw gast nummer 1. De eerste de beste, 17 dagen lang, 17 uur per dag. Regionale radio, vol gezelligheid, sfeer, spel, interviews, informatie en veel muziek. Horizon, dat geluid dat je blijft horen.